الباب الثامن والسبعون ومئتان باب النهي عن المن بالعطية ونحوها عطية وغير ديني کے بعد احسان جتلانی کی ممانعت کا بیان يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق اللہ تعالی نے فرمایا اے ایمان والو احسان جتا کر اور تکلیف دے کر اپنے صدقے ضائع مت کرو الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى اور اللہ تعالی نے فرمایا وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ تکلیف پہنچاتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے ان پر نہ تو کچھ خوف ہے اور نہ وہ اداس ہوں گے وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب رواه مسلم وفي رواية له المسبل إزارة يعني المسبل إزاره وثوبه أسفل من الكعبين للخيلاء حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں سے قیامت والے دن اللہ تعالی نہ کلام کرے گا نہ رحمت کی نظر سے انہیں دیکھے گا اور نہ پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا راوی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات تین مرتبہ ارشاد فرمائے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا وہ نامراد ہوئے اور گھاٹے میں رہے اے اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا احسان کر کے احسان جتلانے والا اور اپنا سامان جھوٹی قسم کے ذریعے سے بیچنے والا مسلم اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے اپنی ازار کو نیچے لٹکانے والا یعنی اپنی شلوار پاجامے اور کپڑے کو تکبر کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا